Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

ciebie niebo. I kocham cię ja. Kocha ciebie niebo. I kocha ciebie cały świat. Feeling that we thought we'd never lose.

wziąłem